ओम गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम और यहाँ बैठे हुए सभी महानुभव और मेरी मातृशक्ति को मेरा नमस्ते। मैं प्रतिभा यादव उज्जैन से आई हूँ। मुझे यहाँ आने की प्रेरणा मेरे चाचा राजेंद्र शर्मा जी से मिली और यहाँ आकर मैंने जो देखा है, यहाँ का वातावरण काफी ऊर्जावान और सकारात्मकता से भरा हुआ है और बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील कर रही हूँ और बहुत सारी प्रेरणा लेकर जा रही हूँ। एक चार दो लाइन आपको सुनाऊंगी। जग का रिश्ता कच्ची डोर, ब्रह्म से रिश्ता पक्की डोर, जग की ओर क्या देखत है, बंदे तू देखता जा अपने अंतस की ओर। आप सभी का धन्यवाद। बहुत ही संक्षिप्त उपलब्धियों में बहुत गहरी छाप छोड़।